Środa, 11 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa większość opowiedziała się za nowelizacją ustawy medialnej. W Polsce stopniowo zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych. W ciągu 90 dni talibowie mogą zdobyć stolicę Afganistanu, tak twierdzą Amerykanie. Sejm przyjął nowelizację ustawy medialnej. 228 posłów głosowało za, a 216 było przeciw. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Nowe przepisy umożliwiają przyznanie koncesji jedynie takim podmiotom, którym siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznych spoza tego obszaru. Większość rządowa odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, znacząco zmieniające przepisy. Sprawozdawca komisji poseł PiS Marek Suski tłumaczył, że jeszcze w Senacie zgłoszona będzie dodatkowa poprawka. Chodzi o to, żeby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49% kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24. Ustawa trafi teraz do Senatu, ale tam już opozycyjna większość zapowiada swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poseł Marcin Ociepa złożył rezygnację z członkostwa w porozumieniu Jarosława Gowina. Dziś rano podał się do dymisji z funkcji wiceministra obrony narodowej. Jak mówił, był to gest solidarności z Jarosławem Gowinem. Do wtorku także wicepremierem i ministrem rozwoju pracy i technologii. Podczas wieczornych głosowań w Sejmie Ociepa głosował tak jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce stopniowo zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych, jednocześnie wzrasta ich przeciętna powierzchnia. To jeden z wniosków Powszechnego Spisu Rolnego 2020, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu ze spisem z 2010 roku widać, że produkcja rolna staje się coraz bardziej wyspecjalizowana, mówi prezes GUS Dominik Rozkrót. Obserwujemy postępującą specjalizację, koncentrację i regionalizację produkcji rolnej, zmniejszenie liczebności gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, utrzymujące się zróżnicowanie regionalne wielkości gospodarstwa rolnego od rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych w województwach południowo-wschodnich do gospodarstw największych obszarowo w województwach północnych, północno-zachód. Dominik Rozkrót dodał, że Polska utrzymała pozycję lidera w Unii Europejskiej w zakresie hodowli drobiu. W ciągu 90 dni talibowie mogą zdobyć stolicę Afganistanu, Kabul, twierdzą służby Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach afgańscy rebelianci szybko zdobywają kontrolę nad kolejnymi terenami i mają już w swoich rękach 9 miast. W całym kraju trwają brutalne walki, a z domów uciekają tysiące cywilów. Wszystko to dzieje się tuż po wycofaniu wojsk NATO z Afganistanu. Trwająca od kwietnia ofensywa talibów w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyła. Od piątku bojownicy zdobyli 9 miast, a ciężkie walki toczą się w kilkunastu kolejnych. W ostatnich godzinach padły miasta położone niedaleko stolicy. Według amerykańskiego wywiadu w ciągu miesiąca talibowie mogą okrążyć stolicę Afganistanu, a w ciągu 90 dni przejąć kontrolę nad Kabulem i tym samym przejąć władzę w kraju. W związku z kolejnymi porażkami na polu walki zwolniony został główny dowódca afgańskiej armii, który pełnił to stanowisko zaledwie od czerwca. Z kolei prezydent Afganistanu Ashraf Ghani poleciał do położonego na północy miasta Mazar-i-Sharif, by zmobilizować siły bezpieczeństwa do odparcia talibów. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaproponował z kolei mediację, a premier Pakistanu Imran Khan oświadczył po rozmowach z talibami, że nie zamierzają oni negocjować, dopóki Ashraf Ghani pozostaje prezydentem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Lionel Messi jest już zawodnikiem Paris Saint-Germain pełną gębą. Podpisał dwuletni kontrakt, zainkasuje kilkadziesiąt milionów euro, więc zachwala Paryż, Paryżan i PSG. Oto co boski Argentyńczyk miał do powiedzenia na konferencji prasowej. Jestem bardzo szczęśliwy. Wszyscy wiecie, jak wyglądało moje odejście z Barcelony i jak było to dla mnie ciężkie. Szczególnie po tylu latach taka zmiana jest dla mnie naprawdę trudna. Jednak kiedy tylko się tutaj pojawiłem, poczułem się szczęśliwy i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę trenować. Chcę znowu grać, choć oczywiście Paryż w wolnym czasie bardzo nas z rodziną i moim otoczeniem zafascynował. I to od pierwszego wejrzenia. Ale jestem tu po to, by trenować i chcę bardzo się spotkać z moimi nowymi kolegami i ze sztabem szkoleniowym. Chcę jak najszybciej rozpocząć ten nowy rozdział w moim życiu. Messi pod wieżą Eiffla będzie grał z numerem 30. Paris Saint-Germain marzy o wygraniu Ligi Mistrzów. W zeszłym sezonie Champions League padło łupem Chelsea, więc The Blues grają o Superpuchar Europy z Villarrealem. Hiszpanie to triumfator Ligi Europy. W Belfaście w regulaminowym czasie było 1-1, a w trwającej dogrywce jest wciąż 1-1. Na trzecim etapie Tour de Pologne górą kolumbijczyk Fernando Gaviria. Dziś jechali z Sanoka do Rzeszowa, a z podkarpackiej części wyścigu bardzo zadowolony jest dyrektor Czesław Lang. Piękne, malownicze tereny, dobrze, fantastycznie przygotowana trasa, doskonałe nawierzchnie, bardzo bezpiecznie, a to co najpiękniejsze to tysiące ludzi na metach, na startach, wzdłuż całej trasy. To jest radość i to jest motywacja tego, że widzimy, że to co robimy cieszy się wielkim zainteresowaniem, że ludzie tego potrzebują i że możemy naprawdę pokazać piękne kolarstwo tutaj w tym regionie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Portugalczyk João Almeida. Czwarty ze stratą 11 sekund jest Michał Kwiatkowski. Jutro czwarty etap z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. A w Toronto Hubert Hurkacz miał zagrać z Kei Nishikorim, jednak Japończyk poddał mecz z powodu kontuzji. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Nasz tenisista jako turniejowa siódemka miał w pierwszej rundzie wolny los, a obecne okoliczności sprawiły, że jest już w 1/8 finału. W czwartek o ćwierćfinał zmierzy się z Gruzinem Nikołasem Basilaszwilim. Nishikori miał problemy z prawym ramieniem, dlatego wycofał się z rywalizacji w Toronto. Japończyk nie chciał ryzykować pogłębiania się kontuzji w perspektywie rozpoczynającego się za 3 tygodnie wielkoszlemowego nowojorskiego US Open. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny sport jutro o 7:00. Jutro na północy może padać, a na północnym wschodzie możliwe burze. 20 stopni na północy, 24 w centrum i 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej. Jak mogę sobie tak po prostu wejść. Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to ten czas, najwyższy czas na łagodne takty Trójki. Kłania się Roman Dziewoński. Przyznaję się od dawna, że to Earl Garner wykołysał mnie jazzową tak mniej więcej od 4 roku życia, że ten pianista i jego uderzenie, jego mruczanki, komentarze muzyczne, które pojawiają się w nagraniach, są dla mnie jakimś takim, nie wiem, wskaźnikiem, czujnikiem jednocześnie tego, co rodzi się w muzyce w trakcie, w muzyce w muzyku. I przekazuje to nam. W przypadku Earla Garnera jest to spontaniczność. Według mnie także dlatego cudowna, że jeżeli posłuchamy różnych nagrań tego samego utworu, to za każdym razem tam jest jednak jakaś różnica, jest coś nowego. A nagrania z koncertów to osobne opowiadanie. Rozpoczynamy łagodne takty właśnie przy jego muzyce, bo owszem, to są czyjeś nuty, czyjaś kompozycja, ale to jest jego muzyka. należy do tych muzyków, którzy mają swoją muzykę. Those Foolish Things, Errol Garner. Należy, taka jest moja nieśmiała propozycja, rozsmakować się. To jest właśnie muzyka Garnera. Narracje w narracjach i narracyjkach. Takie muzyczne zwodzenie na swingowe manowce. No i te jego mruczanki, które uwielbiam. Bez względu na to, czy w studio, czy podczas koncertu, mruczał sobie. A jak słyszeli państwo przed chwilą, Earl Garner będzie na pewno powracał. Na szczęście pozostało bardzo wiele jego nagrań. Niektóre są tak dynamiczne, że o tej porze, no, niestety, ale nie pojawią się w łagodnych taktach, ale tam, gdzie snuje się muzycznie i opowiada, na pewno powrócą. Melody Gardot pojawiła się właściwie dla niektórych dość niespodziewanie. Łagodna, też opowiadająca według tego, co cenię najbardziej, pozwalam sobie czasami przywołać to określenie, według własnego podpisu, własnego pomysłu na przedstawienie jakiejś nawet bardzo znanej melodii. From Paris with Love, Melody Gardot. Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Half a silhouette of passerbys, half a glass within my hand. Drink to life as if there is no end. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. River wake into the morning light, laser boats around the bend, shimmers once or twice to move this pen. Beauty fades before the mirror's rim, beauty knocks upon your door. Life is leading us to something more. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. Thank you. Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Cicha, spokojna kawiarenka. Usiądź w jakiejś takiej właśnie kawiarence, tak jak przed chwilą w Paryżu, Amsterdamie, Londynie. Większość kawa, ja herbata. Zrezygnować przynajmniej na chwilę z tego biegu, do którego jesteśmy zmuszeni i nad którym czasami sami nie panujemy. Przynajmniej na chwilę w takim spokoju, jak w tej piosence Melody Gardeau. Zespół łagodnych taktów to dziś Olga Szućko i Aleksandra Kaczkowska. A przed nami... zanim zdradzę, że to też będzie duet, ale już zdradziłem, to tę piosenkę, usłyszymy na początku jako melodię, napisali przed wielu laty bracia George i Ira Gershwin. A teraz był Errol Garner, czas na Oscara Petersona. I've got a crush on you, Oscar Peterson. melodia napisana przez George'a Gershwina. Pamiętam swoją pierwszą płytę z kompozycjami braci Gershwinów, zaśpiewaną w całości przez Ella Fitzgerald. Nie śniło mi się, bo dopiero z czasem zacząłem podejrzewać, że w przepastnych archiwach zachowały się nagrania zupełnie nieznane sprzed wielu, wielu lat i one teraz się co pewien czas pokazują. I to są cudowne odkrycia. Zawitamy w tej chwili do Crescendo, takiego klubu w Hollywood, gdzie w maju 1961 roku dała cykl koncertów Ella Fitzgerald. I wyjątkowo pozwalam sobie dzisiaj na taką wyprawę do tej jednej muzyczno-słownej tym razem przygody ze swingiem, ze wspaniałą wokalistką Ellą Fitzgerald. Tym razem w całości, jako piosenka, ale zaledwie przez 2 minuty z niewielkim kawałkiem. Nagranie dokonane na żywo w maju 1961 roku. I've got a crush on you, Ella Fitzgerald. From our Gershwin album. How glad a million laddies from millionaires to caddies would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my much, 'cause I've got a crush, my baby. Nieprzyzwoite wspominać o czasie nagrania, ale w tamtych czasach było to bardzo dokładnie wyliczone. Utwory mogły być 3-4-minutowe maksymalnie, głównie jeżeli chodzi o piosenki. I większość tych nagrań jest, no, z dzisiejszego punktu widzenia skondensowana właśnie do 2-3 minut. Dopiero później, także oczywiście w wykonaniu Ellie Fitzgerald, pojawiały się nagrania rozbudowane, szczególnie kiedy wpadła na ten pomysł śpiewania z Katem. No to już zaczynało się szaleństwo, które porywało muzyków i widownię i ciągnęło się czasami przez parę minut. Jednym z instrumentów, który pojawił się dość niespodziewanie w tamtych czasach, właściwie początkowo nie był zaliczany do głównego nurtu, tylko to zawsze tak jest. Pojawia się jakiś artysta, muzyk, który potrafi oczarować słuchaczy. I kimś takim był dla wibrafonu Carl Tjader. Autumn Leaves, czyli ten słynny przebój Kosmy, początkowo był w każdym naszym spotkaniu letnim, a teraz co pewien czas przypomnę jakąś inną wersję. Ta jest dość mocno rozbudowana w stosunku do poprzedniego, minimalnego czasu nagrania Ellie Fitzgerald. To ponad 8 minut. Autumn Leaves i Carl Tjader. Teraz było słychać już wyraźnie. Nie wiem, czy do Państwa dotarły odgłosy sali w trakcie tego nagrania Cartiadera. Zarówno nagranie Oscara Petersona, Ellie Fitzgerald, jak i Carla Tiadera zostały zarejestrowane na żywo. Mam też takie nagrania z różnych klubów, w których jest dość gwarno i właściwie muzykom trudno się przebić na pierwszy plan. Jakieś okrzyki, jakieś zamawiania kolejnych drinków i tak dalej, i tak dalej. To było dość dyskretnie, ale ja lubię, no nie wszystkie, to przyznaję, nagrania z klubów, z barów, z różnych dziwnych czasami miejsc, bo to jest taka bezpośrednia konfrontacja ze słuchaczami. Czasami po prostu nie słuchają. Ktoś występuje, komuś płacą za ten występ, ale no efekt jest słaby. I dotyczy to zarówno tych bardzo znanych, jak i tych mniej znanych. Zmieniamy nieco nastrój. Holly Cole w swoich interpretacjach wprowadza od zawsze, według mnie, jakiś szczególny nerw. Nie wiem, może to jest jakaś nuta niepokoju, ale w każdym razie jej tembr głosu, jej interpretacja gdzieś przesuwa granice niektórych z bardzo znanych tematów w jakąś ową niepokojącą sferę muzyki. Czasami lubię ten niepokój, nie zawsze, ale w niektórych nagraniach jest wyjątkowo intrygujące. Get Out of Town, Holly Cole. Bye. late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the tree? I care for you much, too much. And when you're near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mind, od czasu do czasu, czasami, nabierają w kontekście jakiegoś zupełnie innego wymiaru, innego znaczenia. Tajemnica polszczyzny jest nieodgadniona, a poeci albo tekściarze potrafili wykrzesać z niej absolutne cuda w naszej wyobraźni. I Osiecka, i Kofta, i Młynarski byli artystami w tej mierze, no właściwie nieograniczonymi. Zagrzał się do nich oczywiście także Jeremi Przybora. Ale tu, gdyby tak bezpośrednio powiedzieć na przykład, bo we mnie jest płeć, to kompletnie nie brzmi. A bo we mnie jest seks. Jak to brzmi, szczególnie o tej porze. No a jak śpiewała to Kalina Jędrusik, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Te skojarzenia, te dodatki, chociaż dzisiaj to się wydaje bardzo grzeczne, uładzone, przy tej brutalności, która z tym słowem jest wyprawiana, to w ogóle właściwie nie ma o czym mówić, o subtelnościach. Zapomnieć należy. A ja wracam do standardów, bo to jest polski standard i uparłem się i dzięki Bogdanowi Hołowni mogę to czynić nieustannie. W programie trzecim Polskiego Radia, przypominając, że te standardy mamy. A Bogdan się uparł już od dawna i nagrywa właśnie te polskie standardy, polskie melodie, opierając się jedynie o fortepian albo o grono bliskich przyjaciół. A więc skoro był Earl Garner, Oscar Peterson, to najwyższy czas na Bogdana Hołownię. Bo we mnie jest seks, piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, a co do tekstu, to pozostawiam Państwu w tej chwili skojarzenia. Bogdan Hołownia. Thank you. relacja seksu w kontekście zjewnej piosenki Przybory i Wasowskiego? Spuśćmy zasłonę milczenia nad tym. Reszta jest sprawą państwa wyobraźni. Proszę o łagodność. Vassal Malheureux towarzyszył przed laty Diane Krall w studio imienia Agnieszki Osieckiej i dali wspaniały koncert. A ten znakomity gitarzysta popełnił także kilka własnych płyt. Z jednej z nich, o łagodności nut, będzie słów kilka także Russell Malone. Be careful, it's my heart. Kłania się Roman Dziewoński. It's my heart. It's not my watch you're holding. It's my heart. It's not the note I sent you that you quickly burn. It's not the book I lent you that you never return. Be careful, it's my heart. The heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break. So please, before you start, be careful. It's my heart. Not the note I sent you that you quickly burned. It's not the book I lent you that you never return. Remember, it's my heart. The heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break. So please, before you start, please remember. Be careful. Be careful. It's my heart. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.